Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 6 dzień maja, minęła 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Historyczne wydarzenie na Wyspach. Za 2 godziny koronacja Karola III. Polscy piloci za sterami amerykańskich śmigłowców Apache. Niebawem początek szkoleń. Koleje Śląskie uruchamiają w weekendy dodatkowe pociągi na trasie Katowice-Wisła. Oczy świata zwrócone na Londyn. W południe naszego czasu koronacja Karola III. O 11.20 monarcha wyruszy wraz z małżonką w procesji z pałacu Buckingham do opactwa westminsterskiego. O tym, co wydarzy się później, nasz korespondent Adam Dąbrowski. Uznanie to pierwszy punkt ceremonii. 4 razy od murów odbije się pytanie, czy zebrani akceptują, że oto stoi przed nimi nowy władca. Potwierdzeniem będą okrzyki: niech Bóg zachowa króla Karola. Potem nastąpi przysięga. Karol obieca wierność ideałowi monarchii ograniczonej. Hymn Handla Zejdek the Priest zwiastować będzie kluczowy moment nawiązujący do starotestamentowej sceny namaszczenia Salomona przez kapłana Sadoka i proroka Natana. Namaszczenie to najważniejsza część ceremonii. Użycie poświęconego oleju symbolizuje nowy status monarchy, głowy kościoła anglikańskiego, cieszącej się boskim błogosławieństwem. Mówi Polskim Radiu David Torrens, archiwista Izby Gmin. Potem najbardziej połyskująca część koronacji. Król otrzyma insygnia władzy, na końcu koronę Edwarda Wyznawcy, nawiązującą do XI-wiecznego Króla Świętego, którego grobowiec nadal jest centralnym miejscem opactwa. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. O wydarzeniach w Londynie rozmawiali w studiu programu Trzeciego Polskiego Radia Politycy. Król Karol III odbudował już swój autorytet, podkreślał w Trójce poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Salin. Łącznie ze swoją małżonką, co do której opinia publiczna w Anglii miała duże wątpliwości przez całe lata. Warto pamiętać, że to nie jest tylko koronacja króla Zjednoczonego Królestwa, ale to jest też postawienie na czele ważnego kościoła chrześcijańskiego nowego przywódcy. I jest to też namaszczenie przywódcy symbolicznego wprawdzie organu, jakim jest Commonwealth. Brytyjska monarchia nie jest zagrożona, uważa poseł PSL-u Władysław Teofil Bartoszewski. Książę Karol miał bardzo długi okres przygotowawczy, w związku z tym nauczył się zawodu, czy nauczył się fachu i myślę, że sobie bardzo dobrze da radę. Oczywiście nie jest do powtórzenia panowanie królowej Elżbiety II, no bo to był wyjątkowy okres, ale myślę, że król Karol III da sobie radę. Takie wydarzenie jak koronacja brytyjskiego monarchy to także okazja do spotkań gości zaproszonych do Londynu, mówiła minister Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta. Były umówione spotkania, ale myślę, że właśnie chociażby ze względu na tą wczorajszą bardzo uroczystą kolację w Pałacu Buckingham, na której wszyscy byli obecni, to na pewno były to najlepsze możliwe okazje do takich rozmów, ale też trzeba podkreślić te bardzo dobre relacje w ostatnich miesiącach prozorowe z Wielką Brytanią. Podczas koronacji Karola III Polskę będą reprezentować prezydent Andrzej Duda z małżonką. W najbliższych tygodniach rozpocznie się szkolenie polskich pilotów na śmigłowcach Apache, poinformował wiceminister obrony narodowej. Wojciech Skurkiewicz powiedział w Polskim Radiu 24, że maszyny trafią do naszego kraju ze Stanów Zjednoczonych na początku przyszłego roku. Trafią na wyposażenie polskiej armii tak, żeby bronić Bramy Brzeskiej w ramach 18. Dywizji Zmechanizowanej, żeby współpracowały z czołgami Abrams, które będą wchodziły na wyposażenie polskiego wojska. Te maszyny, tych pierwszych 8 sztuk trafi do Polski w przyszłym roku, na początku przyszłego roku, więc no, to są takie elementy, które będą ze sobą współdziałały. MON chce kupić w sumie prawie 100 amerykańskich śmigłowców. Będzie więcej pociągów do Wisły i z tej miejscowości. Pozwoli to uniknąć zamieszania takiego jak sprzed kilku dni, kiedy nie wszyscy pasażerowie mogli skorzystać z usług kolei. Koleje Śląskie uruchamiają w sobotę i niedzielę po 4 kursy łączące stolice województwa z Beskidami. Wcześniej nie udało się wygospodarować dodatkowych pociągów, przyznaje rzecznik Kolei Śląskich Maciej Zaręba. Nie mieliśmy wszystkich jednostek. Nasze pojazdy były w pracach serwisowych, były na przeglądach i również zewnętrzni wykonawcy mieli swoje przerwy majowe, więc nie byliśmy w 100-procentowej gotowości, by wykonywać taką codzienną pracę jak w dzień roboczy. Dokonano w naszym biurze taboru naprawdę cudu uruchomienia dodatkowych pociągów, a Państwa prosimy, by zawsze czekać na nasze oficjalne informacje. A te są dostępne na stronach Kolei Śląskich oraz na profilu przewoźnika na Facebooku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna z przelotnymi opadami deszczu, które chwilami mogą być intensywne. Na południu możliwe burze. Będzie od 8 stopni nad morzem do 13 w centrum i 20 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. W naszym programie podpowiadamy, jak żyć w dobrym zdrowiu. Dokładnie, panie redaktorze. Jak to robić? Modyfikacja diety, 30 minut aktywności fizycznej w ciągu dnia. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce, w każdy wtorek, kwadrans po 11. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Krzysiu! Poczekaj, niech zgadnę. Chodzi o ocieplenie domu. Ciepło? Na kredyt z dotacją. Marzy ci się ocieplenie domu, wymiana okien i starego pieca? Zgadłeś! Zrób to za mniejsze pieniądze. Weź w Alior Banku kredyt z dotacją z programu Czyste Powietrze. Dotacja spłaci część przyznanego kredytu, a my pomożemy załatwić formalności. Kredyt gotówkowy Czyste Powietrze do 100 tysięcy złotych, dotacja do 99 tysięcy. Alior Bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 10,36%. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta. Okres spłaty do 10 lat. Aby otrzymać dotację na częściową spłatę kapitału kredytu, klient musi spełnić warunki programu Czyste Powietrze. Szczegóły w placówkach Alior Banku i na aliorbank.pl. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Znakomite frankfurterki nasze pyszności. Kilogram tylko 32,99. A ketchup Kotlin 4,49 przy zakupie dwóch. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Naprawdę niskie ceny. Masz to Brico. Czas na remont, zacznie działać szybko. Ściany maluj, odmiedzą mu wszystko. A w ogrodzie odpoczywaj tylko. Masz to Brico. Teraz w Brico Marsze wiertarko wkrętarka udarowa Bosch tylko 389, a farba lateksowa Becker's Designer 79,99. Masz to Brico. Brico Marsze, jak zawsze najtaniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 8 minut po godzinie 10 i zaczynamy nasze sobotnie muzyczne spotkanie wokół LPT. Lista przebojów Trójki po godzinach. Posłuchamy dzisiaj i propozycji, i nowości, ale nie zabraknie także tych utworów, które cieszą się największą popularnością. lpt.polskieradio.pl. Tutaj można głosować, a wczoraj odbyło się 57. notowanie listy przebojów. Zmieniło się sporo, ale nie wszystko. Na tę opowieść mamy 2 godziny. Elżbieta Malinowska, Piotr Firan. Dzień dobry Państwu. Na początek Riverside, które ani myśli ruszyć się z 3. miejsca. miejsce trzecie. Będziemy, proszę Państwa, także zaglądać do kalendarza. Dzisiaj sobota, a wczoraj były urodziny Piotra Roguckiego, znanego m.in. z zespołu Koma, ale nie tylko. Oprócz tego jakiś czas temu rozpoczął współpracę także z Kubą Karasiem, który jest znany z The Dumplings. A skoro Kuba Karaś, to także muzyka elektroniczna, co oczywiście słychać w tym duecie. W trójce Karaś Rogucki. Piątek tradycyjnie dniem premier, proszę Państwa. Będzie szansa, by posłuchać kilku z nich, także w kontekście nowych utworów, które być może znajdą się w kolejnym 58. notowaniu. Ale zaczniemy od repliki Rihanny. Na słuch, czyli subiektywnie o muzyce, zaprasza Tomasz Żonda. Mają Państwo ochotę na zdjęcie z Rihanną? Nic prostszego. Wystarczy pojechać do Amsterdamu i to w dowolnym terminie. Woskowa rzeźba wokalistki trafiła właśnie do tamtejszego oddziału Muzeum Madame Tussauds. W co artystka jest ubrana? Nie będziemy mówili, bo to stara sukienka sprzed 3 lat. Czy pamiętają Państwo grupę Terrific Sunday? Wokalista zespołu pod pseudonimem Oyster Boy wydał właśnie solowy album Ody do letnich dni. Płytę promuje singiel Oda do Morrisseya. Niezależne rockowe dźwięki mają szansę dotrzeć nie tylko do fanów Terrific Sunday. Jason Derulo szykuje się na podbój wakacyjnych klubów. Swój nowy singiel Glad You Came zadedykował osobie, dzięki której poczuł, że znowu żyje. Stoicki Niepokój to 3. album z Fiernalisa. Płyta zdecydowanie bardziej przebojowa od poprzednich. Wśród gości m.in. znany z listy przebojów Trójki Żurkowski. Album zamyka singlowy przebój Myśliwy w świetnym remiksie Chrisa Korczaka. Nikt nie zastąpi Moniki w zespole Obrazki. Po tragicznej stracie wokalistki muzycy postanowili założyć nową formację Odeziel. Spokojne, refleksyjne dźwięki z całą pewnością przypadą do gustu fanom muzyki progresywnej. To dobry tydzień dla Eda Sheerana. W czwartek sąd na Manhattanie uznał, że utwór Thinking Out Loud nie jest plagiatem przeboju Marvina Gaye'a Let's Get It On. Przypomnijmy, że artysta odgrażał się, że jeśli przegra sprawę, wycofa się z muzyki. Także w ten weekend ukazał się jego nowy album zatytułowany Minus. Przy pracy nad płytą muzyk współpracował z Aaronem Dessnerem z The National, którego poznał dzięki Taylor Swift. Czy wiedzą Państwo, że Keanu Reeves gra na gitarze basowej? Jego grunge'owy zespół Dogstar po 23 latach powróci z nową płytą jeszcze tego lata. Przypomnijmy, że swój własny zespół ma również Ryan Gosling. Jest wokalistą i multiinstrumentalistą grupy Dead Man's Bones. Wielka gwiazda brytyjskiej sceny Jess Glynn powraca singlem Silly Me. Wokalistka zdradza, że piosenka opowiada o uczeniu się na własnych błędach i nabieraniu doświadczenia. 7 piosenek wokalistki dotarło do 1. miejsca brytyjskiej listy przebojów. 3. album już wkrótce. A na słuch w wersji wideo w trójkowych mediach społecznościowych. Na Słuch niezmiennie prowadzi Tomasz Żonda. W tej sprawie także zapraszamy do mediów społecznościowych Trójki, tam wersja wideo. A jeśli chodzi o nowości, to 26 maja po 4-letniej przerwie premiera płyty Simply Red pod tytułem Time. Na razie pojawiły się 3 utwory, wśród nich premierowo nowość Just Like You. Up in the blue sky, but I do. I don't know why. You say you love me in the way you say you do, but I know why I love. Yes, I know why my love. It's all because of human beings just like you. It's all because of human beings just like you. What do I spy? The hidden evil that is lying takes you. Simply Red, można głosować. Utwór oczekuje na wejście na listę lpt.polskieradio.pl. Na nowej płycie znajdzie się w sumie 12 utworów. Album także dostępny będzie w wersji dźwięku przestrzennego. A teraz pan, który dzisiaj ma urodziny. Życzymy wszystkiego najlepszego. W Trójce Artur Rojek. Urywa łeb mi od problemów, które sam tworzę. Czego mi trzeba? Nie wiem sam, jak to możliwe. Taki uśmiechnięty, miły chłopiec. On to tak dobrze ma na bank, tak nienawidzę, gdy nie rozumiem, co mam w sobie. Nie rozumiem kolejny raz, tak bardzo proszę. Proszę nie mieszać mi już w głowie, bo sam już namieszałem dość. Bo sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło. Sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło. Ej, bo sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło. Ej, bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło. Ej, bo sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło. No co się czepiasz, daruj sobie, wiem już co mi powiesz. Miałbym się zmienić niby w co, za dużo uczuć od tego mam już popękaną głowę. Jakie to nudne, kiedy tak znowu się boję siebie, a już dłużej tak nie mogę. Nie mogę tak kolejny raz, tak nie rozumiem, że nie widzisz co ja mam w sobie. że znowu wszystko jest nie tak. I znowu wszystko jest nie tak. Uczuć rolę kosztem milion pytań, łebie głaz. I znowu wszystko jest nie tak. Tylko puste serce, puste słowa, pusty ja. I znowu wszystko jest nie tak. Uczuć rolę kosztem milion pytań, łebie głaz. I znowu wszystko jest nie tak. Tylko puste serce, puste słowa, pusty ja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. You're mad. The Pretenders przed momentem, 27 minut pozostało do godziny 11. Teraz, proszę Państwa, zupełnie zmieniamy klimat. Bo najpierw był album pod tytułem Pan od muzyki, który ukazał się 3 lata temu, a teraz nowy singiel we współpracy z Błażejem Królem. Bartek Król to nowość na miejscu 29. jutro. Płynę przed siebie luźno, nie rzucam słów na próżno. Nie tracę czasu, a wchodzi, kiedy jest nudno. Wiem, którą wybrać pigułkę. Przecież nie jestem durniem, chcę wypełnić tę pustkę. Potem przyjdzie czas na suspens. Wszystko kiedy się skończy, droga nabiera szybkości. Dzień się zaczyna za wcześnie, noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Bartek Królik i Błażej Król to miejsce 29. Pozostałe nowości poszybowały wyżej, bo do pierwszej dziesiątki wspieramy polskich artystów także głosując lpt.polskieradio.pl. A przed nami artystka bardzo dobrze znana, Amerykanka, ale mieszka w Europie, ma obywatelstwo Szwajcarii. No i ma na swoim koncie wiele dobrze znanych utworów, a wśród nich także ten, który jest z nami już od 39 lat. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while possess a track. It's physical. Only logical. You must try to ignore. someplace I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? Got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? Miłość ma z tym wspólnego, pani Tina się chyba żali w tym utworze. Proszę państwa, czasu na głosowanie trochę pozostało do kolejnego 58. notowania. A propos polskich artystów i ich wspierania, to proszę się jeszcze raz dobrze zastanowić, no i być może dać szansę pani Monice, bo spadła o 4 pozycje na miejsce 30. Czy pozwolimy opuścić Brodce zestawienie, proszę państwa? To na razie bez odpowiedzi pytanie. lpt.polskieradio.pl. Eagle Eye Cherry teraz w Trójce. 55. urodziny jutro. So long, I can't believe this day has come. Feels like yesterday, it's you and me together all for one. Hold on to memories that keep us strong. W wczorajszym notowaniu jest kilka krnąbrnych utworów, które trzymają się swojej pozycji i nie ma na razie takiej siły, by przesunęły się w górę lub w dół, proszę państwa. No chyba, że państwo postanowią inaczej. Na piątym miejscu Bartosz Szymoniak. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko. Tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko. Tak mączyli się, dzisiaj nie mogą zasnąć. Taką obrali drogę, niecierpliwą i tak pokrętną, niepewną. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać. Tracić. Bartas Szymoniak, powroty to, proszę Państwa, miejsce piąte, a wczoraj w Los Angeles albo w Londynie na pewno była impreza. Teraz już spokojnie. Warto odnotować ten fakt, Adele skończyła 35 lat. How can one become so bounded by choices that somebody else makes? How can we both become a version of a person we don't even like? Heads that corrupt our hearts somehow. When I was a child, every single thing could blow my mind. Soaking it all up for fun, but now I only soak up wine. They say to play hard, you work hard, find balance in the sacrifice. Yet I don't know anybody who's truly satisfied. You better believe I'm trying, to keep climbing. But the higher we climb feels like we're both none the wiser. So I something real, something that feels true. You better believe for you.